عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار فيا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Katika kuendelea na mazungumzo juu ya mambo yaliyozuliwa katika mwezi huu tulionao wa Rabiul Awwal tumekuwa katika darsa zilizopita tukizungumzia juu ya habari ya ihtifal limaulidin nabii Mkusanyiko wa Waislamu katika kufanya sherehe kusherehekea siku au mwezi aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na tukasema kuwa jambo hili ni uzushi halikupatikana kabisa katika tarehe ya Uislamu tokea uhai wa mtume na makhalifa wake na masahaba na matabiina na hata na maimamu vile vile tukawa tumetanguliza kwanza kumjulisha Nabii Muhammad kwa Waislamu pengine bado hawajafahamu wadhifa aliyopewa na Mola wake ni wadhifa wa aina gani na kwa upande wetu sisi Waislamu tuna wajibu gani kumpokea na kumkubali na kumuamini mtume huyu katika wadhifa huo aliyopewa tukisha kulifahamu hilo huenda tukafahamu vile vile uzito wakosa la kutengeneza au kubuni ibada yoyote ambayo hakuja nayo yeye huenda baada ya kutambua wadhifa wake mtume aliyopewa na Mola wake huenda tukatambua vile vile uzito wa kubuni ibada ambayo hakuifundisha wala hakuifanya na wala haikufanya haikufanywa ibada hiyo mbele yake akaikubali ibadallah kwa hivyo enyi waja wa Mwenyezi Mungu wa inna واجبنا نحو هذه النعمة العظيمة na hakika wajibu wetu sisi Waislamu katika upande wa neema hii iliyokubwa mno ya kuletewa mjumbe hali ya kuwa ni dua ya Nabii Ibrahim na bishara ya Nabii Isa alayhi salam na vile vile tafsiri ya ndoto ya mama yake mtume Neema hiyo ni kubwa mno wajibu wetu wa Islam anashukuru Allah tusipige teke neema hii tusisusie ni kumshukuru Mwenyezi Mungu alaiha juu ya neema hiyo kumshukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa neema hii ni kufanyaje Shukrani ni nini bitamassuki biha tutakuwa tumemshukuru Mwenyezi Mungu sana kama tutashikamana naye mtume huyo kwamba yeye ni neema kubwa ya Mwenyezi Mungu kutuneemeshea sisi itabidi sisi tushikamane nayo neema hii waljihad fi sabiliha na kujitahidi kupigania jihadi katika kuifuata njia yake neema hiyo walmuhafadhati alaiha na kuhifadhi juu ya neema hiyo wadhalikum na hayo kwenu bitibai hadha rasul neema hiyo utafanya wajibu huo kwa kumfuata mtume huyu sallallahu alayhi wasallam wal iktidai bihi na kuiga mambo yake aliyokuja nayo yote wa fi'li ma amara bihi na kuyatenda yale mambo ambayo ameamrisha mtume huyo watarki ma naha anhu na kuyawacha yale ambayo ameyakataza mtume huyo wa an nuhibahu na vile vile tutakuwa tumetekeleza mapenzi yetu au tumetekeleza shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu juu ya neema hii kwamba tumpende mtume huyo akthara kwa zaidi mimma nuhibu anfusana kuliko hata tunavozipenda nafsi zetu wenyewe wa auladana na kuliko hata tunavowapenda watoto wetu wa abaana na kuliko hata tunavowapenda wazee wetu wa ummahatina kuanzia mababa na vile vile hata mama zetu vile vile hakuna yoyote anaoweza kuchukua nafasi akakaa sawa sawa na mtume wa Mungu katika kupendwa na Waislamu seuze kukiuka hata kukaa sawa sawa hakuna anofaa kukaa sawa sawa hapo li annal khayra kullal khayri kwa sababu khairi iliyo kila aina ya khairi fitibaihi inapatikana katika kumfuata mtume huyo kwa taatihi na katika kumtii mtume huyo qala taala dalili ya hayo amesema Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala a'udhu billahi minash shaitani rajim qul in kuntum tuhibbuna allaha فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الى اخر الايه Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kul sema Muhammad tangaza na tangazo hili linawahusu waislamu khasan maana wao ndo wanaweza kudhani kwamba wanampenda mtume kwa kubuni baadhi ya mambo ya ibada kama huku kukusanyika na kufanya sherehe ya kuzaliwa yeye wanaweza wakadhani kwamba wanampenda mtume sana kwa kufanya hivyo Muhammad watangazie umati wako waambie hivi in kuntum tuhibbuna Allah Ikiwa nyinyi Waislamu kweli mnampenda Mwenyezi Mungu basi dalili ya kumpenda Mwenyezi Mungu fattabiuni basi nifuateni mimi mtume aliyenituma Mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa Muislamu ni kumfuata mtume aliyemleta. Mkifanya hivyo na nyinyi mtalipata lile mlitakalo. Yuhibbukumullahu, atakupendeni Mwenyezi Mungu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni Mwenyezi Mungu dhambi zenu, kwa sababu hamkumsusia mjumbe aliyemleta, hamkumpuuza, mkayawacha aliyokuja nayo yeye na mkavumbua mengine. Hapo itakuwa mnampenda Mwenyezi Mungu kweli. وقال تعالى ما قسمتنا من يزمكم تكوف فإن لم يستجيبوا لك نأكي وها وتكجيب محمد كني أجيزه هلو لك كفاتك تقولك جنايو فإن لم يستجيبوا لك. Ikiwa Waislamu watapuuza wasikufuate katika yale uliyokwenda nayo, wakakataa kukufuata wewe na wakavumbua mambo mengine, fa'lam, napenda ujue wewe mtume wangu kwanza. Fa'lam, napenda ufahamu, annama yattabi'una ahwa'ahum, kwamba hapo sasa umati wako watakuwa wanafuata matamanio yao, madhali hawajakuitikia kwenye tangazo hilo kwamba fattabi'uni, nifuateni mimi katika nilokuja nayo. Fa in lam yastajibu laka, kama hawatokuitikia katika wito huo, fa'lam, napenda ufahamu ewe mtume, annama, hakika, yattabi'una ahwa'ahum, wao wanafuata matamanio yao tu, hawafati haki tena. Waman adallu, na ni nani aliyepotea zaidi katika kuacha haki, mimma nittaba'a hawahu, kuliko yule alochagua matamanio yake kuyafuata yakawa kama ndiyo mungu wake, bighairi hudan minallahi, akaachilia mbali uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu. Na uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu ndo nimekupa wewe mtume wangu, wende ukawafahamishe watu uongofu unao wewe. Kama watapuuza uliokwenda nayo wewe wakavumbua mengine, basi fa'lam, napenda ufahamu wewe mtume wangu kwanza, annama, kwamba hao yattabi'una ahwa'ahum, wanafuata matamanio yao, hawakufuati wewe wala hawanifuati mimi nilokutuma. Na kama watafuata matamanio yao, basi waman adallu, na nani aliyepotoka zaidi, mimma nittaba'a hawahu, kuliko yule anaofuata matamanio yake, bighairi hudan minallahi, bila ya uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hakuna aliyepotoka zaidi kuliko huyo. Wa mahabbatuhu sallallahu alayhi wasallam, na mapenzi yake mtume wa Mwenyezi Mungu, ili ithibiti kwamba Muislamu anampenda mtume wa Mungu, katika agizo la Mwenyezi Mungu kwamba afuatwe, basi mapenzi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu taktadhi, yana hukumu taatahu moja kwa moja, kumtii yeye katika yote anoamrisha na yale yote anoyakataza. Hapa itakuwa mtu anaonekana wazi kabisa kamchagua Muhammad kuwa ni kipenzi chake, hana mwingine kwenye moyo wake. Taktadhi taatahu, mapenzi ya mjumbe Mwenyezi Mungu yana hukumu kumtii yeye, watibaahu, na kumfuata yeye, watarka ma naha anhu, na kuyawacha yale ambayo ameyakataza yeye. Famutaba'atu hadha ar-rasul, basi kumfuata mtume huyu, tatahakaku, kunapatikana uhakika wake, bimtithali awamirihi, kwa kutekeleza amri zake, wajitinabi manahihi, na kujiepusha na makatazo yake aloyakataza. Fakullu amalin, basi tena kila kitendo, min a'mali li'ibada, katika matendo ya ibada, yajibu an yakuna muwafiqan lima sharaahu hadha ar-rasul, ni wajibu, ni lazima yawe matendo hayo yamewafiki moja kwa moja lima sharaahu hadha ar-rasul, kwa yale ambayo ameyawekea sheria mtume huyo. Hayakuwemo katika yale aliyowekea sheria mtume huyo, basi hiyo si ibada, haitambulikani, hiyo ni ibada ya kuzuliwa. Fa kullu amalin, basi kila tendo, min amali liibada, katika matendo ya ibada, muislam lazima fahamu hilo. Kama anaabudu hapo, anategemea kupata radha Mwenyezi Mungu, anategemea kupata thawabu, Mwenyezi Mungu ende akamnusuru na moto siku ya kiyama, amtie peponi, tendo la ibada, yajibu an yakuna muwafiqan, ni wajibu liwe tendo hilo linawafikiana lima sharaahu hadha ar-rasul, kutokana na yale tu aliyoyawekea sheria mtume huyu sallallahu alayhi wasallam. Wama lam yashra'ahu, na yale asiyoyawekea sheria mtume huyu, fa huwa bid'atun, hapa ndipo ulipopatikana neno uzushi. Maana yake nini uzushi katika ibada, uzushi katika dini? Ni kutokana na jambo ambalo mtume wa Mungu hayumo. Muislamu gani atokuwa anatafuta radhi kwa Mola wake kwa kuitakasia dini ya Mwenyezi Mungu akawa anapingana na hili? Atatokea wapi muislamu atakayekwenda kinyume na hili, kwamba lolote asiloliwekea sheria mtume wa Mungu haliwezi kukubalika kuwa ni ibada? Nani atakwenda kinyume na mambo hayo? Na hapo ndipo lilipopatikana neno bid'a katika dini, kwa sababu lam yashra'ahu hadha ar-rasul, hakuliwekea sheria jambo hilo mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Tena jambo hilo kwa kuwa ni uzushi, moja kwa moja litakuwa mardudatun, ni lenye kurejeshwa. Mwenyezi Mungu asili ya kumpeleka mtume kwetu sisi ameweka kwamba hiyo ni neema kubwa sana, alipotaja laqad manallahu alal mu'minina, kwa hakika Mwenyezi Mungu ameneemesha sana juu ya waumini. Neema gani hiyo? Idh ba'atha fihim rasulan, pale aliponyanyua kutokana na wao wenyewe binadamu wenzao akamfanya kuwa ni mjumbe. Hiyo ni neema kubwa. Sasa kwa kuwa ni neema kubwa hiyo, Mwenyezi Mungu hatokubali tena kususiwa neema hii na wale ambao kawapelekea mjumbe, wakamachilia mbali na aliyokuja nayo, na badili yake wakavumbua mambo yao wenyewe. Itakuwa ni jambo mardudatun, kwa kuwa ni uzushi, utarejeshwa, hautokubaliwa, hatolipo mtu thawabu, bali ataandikiwa dhambi nyingi kwa kulifanya jambo lile, kwa kuwa amezua katika dini ya Mwenyezi Mungu. Labda kuna mungu mwingine kamwekea sheria, ina maana hapo ameshirikisha yeye na jambo la kuweka sheria ndani ya dini ya Mungu, ndani ya dini. Hilo jambo Mwenyezi Mungu hakumpa yoyote mwingine, ila amekamata usukani yeye mwenyewe. Ndiyo maana akauliza am lahum shurakau, au wao wanao washirika kwa Mungu, sharahu lahum min ad-dini, washirika hao wamewapangia sheria wao katika dini, ma sheria ambayo lam ya'zam bihi Allah, hakuiruhusu Mwenyezi Mungu, haijui sheria hiyo. Kwa maneno hayo Mwenyezi Mungu ina maana ameweka kuzua katika dini ni kushirikisha vile vile. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema mtume Mwenyezi Mungu, man amila amalan, yoyote atakayefanya kitendo. Kama haikufahamika hayo yote, mtume anaweka ukunjufu zaidi. Man amila amalan, Muislamu yoyote atakayefanya kitendo cha ibada, laisa alaihi amruna, hakima kitendo hicho juu yake amri yetu sisi, yani mtume hayumo. Fahuwa raddun, ibada hiyo ni yenye kurejeshwa kwake mwenyewe, amtafute wa kumlipa ibada hiyo, lakini Mwenyezi Mungu hatomlipa. Wa yakul, na pia mtume alikuwa anasema, iyakum wa muhdathatil umur, tahadharini nyinyi na uzushi wa mambo katika dini. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwani kila uzushi ni upotovu, hakuna uzushi uliokuwa ni mwema. Japokuwa watu watajitetea kwamba uzushi huu tunakubali uzushi, lakini una ubaya gani? Lakini uzushi huu mzuri, lakini uzushi huu tumekusanyika hapa Waislamu tutoa sifa za mtume wa Mungu tupate kumfuata hapa, tutataja mambo ya Qur'ani, tafsiri yake na hivi na hivi. Kwa nini ikawa hamna wakati wowote wa kuyafanya hayo mpaka ifike siku maalum ambao mnaitakidi kuwa ni siku kubwa, kwamba inabidi lazima watu wakusanyike washereheke? Na mkisema si lazima, basi wenzenu mitaani na vioni wameweka lazima ya michango. Mitaani humu na vijijini na katika vio vingine vya Qur'ani, watoto wanarejeshwa mara kwa mara kwa wazee wao kwamba kuna michango ya maulidi ya mtume, mfunguo sita umeshaingia, tunaambiwa turudi nyumbani. Wanakabaswa kooni. Kwa nini wakabaswa kooni? Kwa sababu ni jambo la lazima kufanywa. Na kama haikufanywa, kuna baadhi ya vijiji vinaitakidi itatokezea nuksi kubwa katika mtaa, yataripuka magonjwa makubwa sana ya kuambukiza, na watu toka katika nuksi kubwa mpaka wajikomboe kwa kufanya maulidi ya mtume. Basi kwa itikadi hiyo, ina maana ya kwamba jambo limekuwa liko kubwa zaidi kuliko hata yale yaliyokuwa ya haki ya kisheria ya sunna au ya wajibu, kwani hayo mambo ya sunna na wajibu hayakuwekewa nuksi kama hizo kwa hakika, wala hayakuwekewa ulazima kama huo hata aki mwenyewe mtu. Basi wa qulil haqqu min rabbikum, Muhammad waambie kuwa hii ni haki itokayo kwa Mola wenu. Faman shaa falyu'min, anayetaka mwenye kwa hiari yake na aamini. Waman shaa falyakfur, na anayetaka kukufuru mwache akanushe. Hakuna ulazima huo. Ibadallah, wal bid'u allati, na huwa uzushi ambao, ahdathaha aljahiluna, waliouzusha wajinga, kathiratun, uzushi huo ni mwingi, hata huhesabiki moja mbili tatu katika dini. Uzushi umezonga mpaka pako pahala unashindwa kutambua dini hasa aliyokuja nayo Muhammad ni ipi na uzushi ni upi, unashindwa kupembua. Minha, katika mazushi hayo, ma yatakarraru kulla amin, ni yale yanayorejewa rejewa kila mwaka. Fi shahri rabi'il awwal, katika mwezi huu wa rabi'il awwal ambao ni mwezi wa tatu katika miezi ya Kiislamu. Min iqamati mahafil, katika kusimamisha sherehe za mkusanyiko wa Waislamu wanawake na wanaume. Bimunasabati maulidi rasul, kwa mnasaba wa kuzaliwa mtume. Warubama, na huenda wakati mwingine. Sama udhalika, wakaliita jambo hilo idu maulidi sharif, sikukuu ya kuzaliwa mtukufu. Huenda wakaipa kwamba ni maulidu, kwamba hiyo ni aidu al-maulidi, sikukuu. Na utaona baadhi ya miji, baadhi ya mahala, wanaweka mapumziko watu waende kazini, kwa sababu imetiwa miongoni mwa siku kubwa sana, ikasawazishwa kama Eid al-Fitr na Eid al-Adha, na ilhali ya kuwa Rabiul Awwal haumo katika miezi yote miongoni mwa miezi mitukufu, haikutajiwa na mtume wala Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani. Wa hadha al-ihtifalu, na mkusanyiko huu au al-Eid au wenyewe wanaita Eid, bid'atun munkaratun, ni uzushi wenye kuchukiza, ni uzushi wenye kupingwa. Waislamu wa kweli hawakubali uzushi huu. kwa sababu ma anzala Allahu biha min sultanin, hakuteremshia Mwenyezi Mungu huu hoja yoyote ile ya kuegemewa kwamba haya tunayafanya kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema jiskadha kadha kadha kadha kwenye Qur'ani, na ndio maana tukafanya hivi. Ma anzala Allahu, hakuteremshia Mwenyezi Mungu uzushi huu biha min sultan, katika hoja yoyote ile ya kutegemewa. In yattabi'u ashabuha, hawana chochote wanachokifuata watu wake uzushi huo, illa dhanna, isipokuwa ni kudhania, wanadhani kwamba wanafanya jambo jema. Wama tahwa al-anfus, na yale mambo ambayo nafsi imeyatamani tu, jengine hawanalo. Hawawezi kutoa dalili kwenye Qur'ani wala kwenye sunna wakasema kwamba tegemeo letu ni hili, na ikawa liko sahihi tegemeo hilo lisipingwe na yoyote. Fahuwa bid'atun, basi jambo hilo ni uzushi. Lianna rasula, kwa sababu mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama lam yaf'alhu, hiyo ndo hoja katwiiye, hakulifanya. Je, kwani kuna ulazima wote ule kwamba jambo katika ibada, jambo katika dini mpaka mfanye mtume? Naam, na hapo ndo udini yenyewe. Na kama si hivyo, basi haitakuwa dini kweli. Kama kila mmoja atakuwa na uhuru wa kubuni na kuvumbua kitendo cha ibada kumkiuka mtume wa Mungu, hapa tena dini haipo tena. Na kama ni chakula hicho, basi hakitolika, kwa sababu kila mpishi na ufundi wake hapo. Chakula ni hicho hicho, dini ni hiyo hiyo. Anakuja huyu anasema chumvi hii ni kidogo, ongeza kidogo. Anakuja mwingine anasema bizari itabidi iongezwe. Mwingine anasema yakwambie tena. Mwingine anasema hivi na hivi na hivi. Tahamaki, kama itakuwa ni chakula hicho moja kwa moja hakitolika. Na kama itakuwa ni chombo cha usafiri angani au baharini au nchi kavu, lazima kitagonga mwamba baharini. Maana manahoza washakuwa wengi sasa, kila mmoja amevumbua vyake. Huyu pita kulia, huyu pita kushoto, huyu tosa nanga hakwendeki. Matokeo yake chombo kitagonga mwamba. Na hivyo hivyo angani, na hivyo hivyo katika nchi kavu, kama itakuwa ni chombo kitagonga mwamba vile vile, basi na dini vile vile itaharibika hapo. Fahuwa bid'atun, inaambiwa sherehe hiyo ya kuzaliwa mtume ni uzushi, hoja katii haijibiki. Lianna rasula sallallahu alayhi wa sallama lam yaf'alhu, kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu hakulifanya hilo. Akizunguka mtu akasema ah, lakini yeye mwenyewe mtume hataweza kujifanyia yeye mwenyewe, itabidi hapa Waislamu wakaikitaa kwa mfikirie, maana yeye mwenyewe kwa mwenyewe mtu atajisifu vipi? Atasemaje kuambia watu? Wallahi alazim, laiti jambo hilo kwamba limekuwa ndilo linafaa liwe sheria katika dini, mtume wa Mungu hatolionea haya, hatosita kulibainisha. Kizama kwenye Qur'ani, amezisoma aya zenye kumgonga ndani ya maisha ya nyumbani kwake. Kosa kalifanya kwenye siri ndani ya moyo wako, kwa mfano ndani ya moyo wake mtume wa Mungu, kwa mfano ya yuhan nabii lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. Wewe nadhani kuna jambo mtume tena atalibakisha hapo kwamba ah, hapa manake hatoweza kujisifu mwenyewe, hatoweza kuwatangazia Waislamu nifanyieni birthday, nifanyieni sikukuu yangu, nifanyieni hivi. Wallahi kama ingekuwa inafaa mtume angewaambia Waislamu. Mbona ikiadhiniwa adhana anawaambia Waislamu itikieni adhana kama ilivyo, summa sallallahu liya alwasila, kisha muombeni Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu mimi special anipe daraja ya wasila. Asika nini mtume kusema hivyo? Anamwogopa nani? Na ilhali ya Mola wake shamtuma arejee nyuma tena? Basi kayasoma maneno yanayomhusu ndani ya nyumba yake, siri kubwa mno. siri yenyewe kajiharamishia jambo la halali. Alikuwa na kawaida mtume wa Mungu baada ya sala la asiri huwazungukia wakezi mmoja mmoja kuwatembelea, na akifika nyumbani kwa bibi Zainab binti Jahshi huwa anawekewa kitu kama asali pale mwenyewe anakunywa. Kipenda mtume vitu vitamvitamu sana. Kuna wanawake wawili walifanya wivu wa kijana jike, wakaweka njama ya kushirikiana kwa pamoja, nao ni Hafsa mtoto wa Amiri al-Mu'minina Sayyidina Umar bin Khattab, na mwingine ni Aisha mtoto wa khalifa mtume vile vile Sayyidina Abubakar as-Siddiq. Hawa wawili wakaweka njama, kwa nini Zainab binti Jahshi atufanyia hivi? Na imekuwa neno si neno, mtume atasifu kaiko kitu gani kala nini? Hapa tuweke njama, akija kwangu au akija kwako mwanzo, mwambie kwamba kinywa chako kinanuka vibaya, nadhani umekula maghafiri wewe. Na mtume ukimtajia habari ya kinywa kibaya umempata kweli kweli, manake mswaki ulikuwa mfukoni mwake mtume. Kila chakula kila wakati anasugua meno, na akawaambia umati wake, laula anna shuqa ala ummati, laiti kuwa sio ni tabu ndio umati wangu, la amartum biswaki, wallahi ningeliwaamrisha kupiga mswaki ma kulli wudhuin, kila wanapotaka kutawadha ningewaambia, lakini ninawaonea taabu, watataabika sana jinsi mtume alivyoweka usafi wa kinywa. Leo uje umwambie kwamba mdomo wako unanuka. Kwa mfano anapenda duriani kwa wakati wa leo, uje umwambie mwenye kajitahidi kala kwa siri kule, katafuta matango, katafuta mtama, katafuna, kapiga mswaki, kafanya kila kitu, uje umwambie nu mdomo wako unanuka, mwenye mdomo wake anamtajia Mwenyezi Mungu sana ule 24 hours. Mwenyezi Mungu yuko ndani ya ulimi wa mtume, hakuna wakati ambao mtume hamtaji Mungu. Yadhkuru Allah ala kulli hayanihi, anamtaja Mwenyezi Mungu katika hali zake zote. Uje mtume aliamaki alikasirika akajiharamishia Mola wake, na viko visa vingine vinatajwa kwenye aya hiyo. Iko vile vile kujiharamishia mjakazi wake Maria al-Qibti vile vile, iko inatajwa vile vile, lakini yenye kutajwa kwa nguvu zaidi ni hiyo ya maghafir. Basi alipojiharamishia, tizama jinsi haki inavyokwenda, hata sita mtume kulizungumza jambo kama kapewa na Mola wake, hata kama linamhusu yeye mwenyewe, kosa lake mwenyewe kalifanya. Lima tuharrimu ma halala Allahu lak, kwa nini unajiharamishia jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekuhalalishia? Tabtaghi mardata azwajik, tuseme ndo unafata na kutafuta radhi za wake zako zaidi kuliko zangu mimi nilokuumba. Allahu ghafuru rahim, Mwenyezi Mungu mwingi wa msamaha na mwingi wa kurehemu. Aya zikaendelea, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, mbele aya hizo Mwenyezi Mungu anasema kumbuka pale alipofanya siri mtume wa Mungu. Hayo ni mambo ya ndani. Sasa hatosita mtume kubainisha lolote kama kuna birthday afanyie, wallahi ngeliwaambia Waislamu, shughulikieni siku yangu ya kuzaliwa, msije mkaiacha hiyo, na hivi na hivi ina malipo makubwa, na hivi na hivi. Usitie logic kwamba mtume hataweza yeye mwenyewe kuambia watu, wallahi angewaambia. Alipofanya siri bwana mtume, wa idh asarra an-nabiyyu ila baadhi azwajihi, kwa baadhi ya wake zake hadithan, kuna baadhi ya mazungumzo aliyozungumza. Mmoja ni kwamba alimwambia pale Hafsa kwamba mimi sitokwenda tena kwa Zainab binti Jahshi nikaekewa asali na nkala, madhali nanuka kama hivi sitokula tena, au kwa Maria al-Qibti sitopita tena nikachukua haki yangu ile ndoa. Kampa siri ya kwanza hiyo, na siri ya pili kamwambia Hafsa, babako atakuwa khalifa miongoni mwa makhalifa wangu nikiondoka duniani. Babako wewe na babake Aisha ndio atakaokuwa makhalifa nikifa mimi. Siri mbili hizi kawaambia. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadithan falamma nabba'aha bihi, falamma nabba'at bihi. Sasa huyo mkewe mmoja alipopewa siri hiyo, alipoitoa siri hiyo, Basi mtume wa Mungu alikuwa na mola wake yule mkeo, walipomwambia kwamba siri hii usimwambie mtu yote, kisha itoa kishamba mke mwenziwe. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi, na huko Mwenyezi Mungu akamdhirisha mtume wake kwamba mkeo kaitoa siri ile, arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, mtume alimwambia mkewe baadhi ya siri uliyoitoa na mengine akayawacha, akamwambia kamwambia umeshamwambia fulani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, ah sikwambia mie, akamwambia umesema na sentence yako ilikuwa hivi na hivi na hivi. Falamma nabaaha bihi qalat man anbaaka hadha, mtume alipomwambia maneno kwa utulivu, basi aliruka yule mkeo akamwambia nani kakupa habari hii wewe? Qala nabaani alalimu alkhabir, akamwambia kanjulisha aliyekuwa na habari, mjuzi wa mambo yote. Ina maana kwamba hizi ni siri za mambo ya mtu na mkewe, huwa hazitakiwi kutoka nje, ni mambo ya ndani kwa ndani. Hapa Mwenyezi Mungu ametaka yatolewe, yasomwe, ila antakuma saa yasomwe. Atasita mtume kusema ya kwamba siku yangu ya kuzaliwa nifanyeni sherehe, na hali ya kuwa Waislamu watapata sababu nyingi kwa jambo hilo. Afichie nini mtume? Wama huwa ala alghaibi bidhamini, na hakuwa yeye katika jambo la faida kwamba kalibania jambo fulani hivi, hakuambia watu hali ya kuwa na faida na wao. Mwenyezi Mungu anakataa hilo, wama huwa ala alghaibi bidhamini. Basi inakuwa ihtifali ya maulidi ni bid'a, hoja kubwa nzito, lianna rasula sallallahu alayhi wasallam lam yaf'alu, hakulifanya hilo, walam yakun min sunnatihi, na wala haikuwa katika mwenendo wake, walam yaf'alhu ashabuhu, na wala hakulifanya angalau basi masahaba wake radiyallahu anhum, wa hum, na hawa masahaba wa mtume, asbaqu an-nas ila al-khair, ndio watu waliotangulia mbele zaidi ya watu wote duniani katika khairi. Hao ndio wanaokubaliwa na Waislamu kwamba hawa hawawezi kupitwa na mtu mwingine yote yule. Walam yaf'al ولم يفعل نوالها لكفان وهيلو في القرون المفضلة كتك زل قرن تاتو زل زفذلشو كما نيوبر زايد كوليك قرن ينجين انغلا واتو انجسيما كما مبونا كوني قرن تاتو بورا لمو هيلو وإنما حدث فعله حقيقة لمزولي وجمهي لكفان وكواك في القرن السادس كتك قرن ستا يا هجريا في القرن السادس للهجرة kwenye karne ya sita ya hijiria ndipo lipozuka. Vipi mnataka kuambia Waislamu kwamba ili jambo dini, ili jambo limo, ili jambo lina faida na nyinyi, lije jambo karne ya sita taklidan, na limeletwa watu walisema itakuwaje manasara wamshangirie na kumwekea birthday Nabii Isa na hali ya kuwa Muhammad ni bora kuliko mitume yote, kwa nini Waislamu tusiwe na sisi na siku ya kuzaliwa mtume wetu? Bila shaka hiyo ilikuwa taklidan linasara, kwa kuwafata manasara alladhina, manasara ambao yakhtalifuna yahtafiluna, manasara ambao yahtafiluna, wanakusanyika na kufanya sherehe, bimaulidil masihi alayhi salatu wassalam, kwa kufanya siku ya kuzaliwa mtakasifu Isa mwana wa Mariamu, juu yake rehma na amani. Waqad nahana sallallahu alayhi wasallam, na ilhali katukataza sisi mtume wetu, ani tashabuhi bihim, kujishabihisha nao, nahyan shadidan, nahyan jaziman, katukataza katazo la nguvu, katazo kali sana kujishabihisha kwa lolote walifanya Mayahudi au Manasara, mtume katukataza. Maulidi haya kwa hakika yamekopiwa katika mambo ya Manasara. Insha Allah tutakuja kuendelea tena na maudhu hii katika darasa ifuatayo vile vile, paka ifahamike wao wanashindana na sisi, katu waturudi nyuma. tuko juu ya haki, twatetea katika kuitakasa dini, twatetea katika litakuna kalimata Allahi hiya lulia, liwe jina la Mwenyezi Mungu tu liwe juu, aliyokuja nayo mtume tu ndio awe bora zaidi, na mingine moja kwa moja yakandamizike, yende zake, yapigwe na mawimbi yapotee, ibaki dini ya Mwenyezi Mungu safsafina. Hiyo ndio haja yenyewe. Na washindane, washafanya rihasa zamani gani watu? Na washindane na Mwenyezi Mungu, na washindane na mtume, na Mwenyezi Mungu anasema sa'adhanu biharbin min Allah wa rasuli. Watu wanapokuwa wakaidi na wajitangazie vita vya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wajitizame jeshi lao lilivyo, watizame silaha zao zilivyo. Halafu na Mwenyezi Mungu naye ana majeshi yake, ana silaha zake, ana amri zake, ana mambo yake chungu nzima, na atawashinda lazima. Atawashinda tu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.